بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون آیات مقدسہ کے تزہید فی الدنیا بیانی زجر و زورنا دا دنیا والا و خلق لا پہ استحباب دا دنیا سرا چیدی دنیا پوجبان دی تاغینا دا اللہ رضا و دا پیغمبر تابیداری پاتی شوی دی دی سیر دم رضیات محبت پیدا کرے دی دی تے مقصد بیلے دی داغی حال ذکر کی آیت مقدسہ کی امخ کے مسئلہ بیان شوا چو علمو انما انزل علم اللہ وان لا الہ الا ہو دی کلمہ زن پوکے دی کلمین زن خبر کے او دی علم حاصل کے اللہ صرف دل پیدا کریے او دا کلمه نازل کړې تاسو او دې ته اسلام وی دې کلمه باندې اعتماد کول یقین کول د اسلام او چې کوم خلق د دینه بیرته لاړ دې ته مقصد نوی او پدی باندې ځان پوه نکم نلاوی دا ټول دنیا پرستیخه من کانا یرید الحیات الدنیا هغه څوک چې اراده لري په خپل عمل سره په خپل خواره سره په خپل طاعت سره تدیجون د دنیا که دنیا کار کینم دنیا د پاره کې که د دین کار کینم غرض پکی د الله رضا نه غرض پکی دنیا ای بس کوي به عبادتونه منځونه او د سنا او غره مطلب به دنیای دنیا د پاره به کوي هغه د پاره به کوشش کوي دا ټول دی لاندې راغلو چې من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها ژوند د دنیا سم مطلب د دې خایس او د دې نمایشو د خواخ دی ښا چې دا دنیا خیستا شوي د دنیا دا کورونه خیستا شوي د دنیا دا سامانونه خیستا شوي وزینتها دې کې کمال حاصل شوي دې ته زینت ته دنیا وی کنه نو کار سکې نو دې لپاره کوي بس الله رب العزت وی نوفی لهم اعمالهم فیها پوربکم دیتا اگا کارونا و عملونا زدی فیها چپ دی دنیا کی زدی دنیا دا پارکڑی دی اللہ وی بالکل چ سوالی نا بول ورکوما کڑاو او خواری بے بس نبو زمان کمال غواری انوار کوم با کددی دنیا نور کورونا و سامانونا دغسی دا زیب و زینت سیدونا دا غواری انوار کوم والا بلکل چسم را غواری نوپی لیهم پرور کوم دیتا آمالاهم بدلی دا عملونو دا دی حکم عملونا فیها چگا دی دنیا دا پارا دی نا دیر سیدونا دی خوا مالو مشتد اللہوی ورکوم ولا اولاد مشتد اللہوی ورکوم ولا صحت مشتد ورکوم ولا مرض بپکی نہیں رزق مشتد ورکوم ولا دا دنیا سره تللی سیدونه دی ښا او څنګه ورکوم وم بیا لا یبخسون چې دی با په دې دنیا کې چرې تاوانی نشي بالکل دی با تاوانی کیږي نه کار کې سمکار کینو نقصان او تاوان به پکې نه ګټه وای کار کار تلاس اچي نو کامیابیږي با لا يبغزون هون دا آخرت حکم دار دنیا پورشوا دنیا کی عرص دیر شو طول جتون پورشو دا آخرت حال اگورا اولئیک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار دغا کسان چیزی دغا خلق چیزی نشته د دې لپاره په آخرت کې بغیر د ورنا او بس صرف ور اگر کاری په دنیا کې دا خوشاله کوي چې څنګه الله موږ له دنیا کې ارسره کړی دي په آخرت کې ووم ډیری او چې دلته را باندې دوره مهرباني کړې ده ازور رحمه کڑه ده ناخرت کی باتی دیر زیادی لا جدن نخیرم منا منقلبا نیویلیو که نخر فاللہ رب العزت وینا ناخرت نم بناخلی ستا آخرت نشتا ستا صرف دنیا ده زکتا پا که دا آخرت پار سکڑی ندی دا آخرت نم باغ سو کخلی چاگا دا آخرت تا پار سکڑی کنا دا آخرت تا پار عمل کڑی عبادت کڑی بدن کڑو لی مالی لگو لی او سوالو نا کئی چی اللہ دنیا میں نا دا پکار دستان آخرت غارم دا آغی خلق آخرت کر د دې خو نشته چې بس وګوره دې مخلوق ته د دې په یو رک کې دا راځي چې ګنه آخرت او د الله رضا نه نه نه دا نه راځي بس لګیا دي زور لګی حلال او حرام را جمع کوي پلو پردیو تانگوری خو بس چمال را جمع کی دولت را جمع کی زیون آباد کی دیر بلڈنگو نا جوڑ کی دیر آو دا دنیا سامانو نا شہرت حاصل شی دنیا کی اندازی که خدا آخرت سنشتا کنا نذک الله وی اولائک الذین دا دنیا پرس دا خوا کسان دی چنشته دی د پاره په اخرت کې بغیر زور نه بلسو نو سوال پیدا شیو چولې زی خډیر عملونه هم کړی دي ډیر ښه کارونه هم کړی دي منځونه به هم کړی حجونه عمرې به هم کړی ډیر هر کال به حج له عمرې لته لی سجوماتونه مدرسې به هم آبادې کړی دغه ځای خلق لوي جمعه او ماښامونه او سلویخته هم کړی دغه ځای ختمونه شریفونه به کړی چې ختم شریف اویم دغه ځای کتابونه وړي وړي رسالې به هم چاپ کړی سورت یاسین او پنځوري به هم چاپ کړی نورانی قیدی به هم چاپ کړی ثواب دپاره فلاوی وحبتو ما صنعو فیها اخو برباد شو وحبتو ما صنعو فیها برباد دی عملنا چی دی کڑی دی پدی دنیا کی داولی برباد دی یو دا دی وجینا چٹو لریا کاری وا بس سبے کول نو پنیٹ برات لو سبے کول اخبار کے برات لو چبلانی تمرا تمرا کارو نوکلو د خپل مرحوم د عیسی علی ثواب د پاره دا کار پنیټ وراله یعنی اولی اختر کې وسلور لا کوان دی قربانی واغسته هغه دی علالیه خلق او تګوري اولی اختر یو شین پټی کنه آغا دی علالی کاوینی تنو بیدیو لت ٹکیو اگو تا ام اولار دی او زامنی امر تا اولار دی اگو شالی گی اللہ رب العزتوی وحابیتوا تاگی خبری مکو اگو آگی دید پارا کولو چی مشاور شما خلق اوی چی گورا دمرا غٹا قربان سلور لاکا با اگر دنم دا پارکولا انم یاوش بس خبر اخلا دا دغسی هر عمل دغسی دنم دا پارکو خیراتو نبی کل سلویخ دیگا پندوس دیگا غیر اولو او جزان پر آج جمع شو اسی ریخ کتو دا خیرات بدلی توی نو دا ٹول ریاکاری دیکھا دا اللہ رضا پاکی نشتا دیکھا رسمی رواجی کارو ندی ندی پا حق کی قرآن وی وحابیتوا ما سنعو فیها برباد شو عبت شو اغا عملونا چکلیو پا دی دنیا کی ولی یو دا دیو جنا چی عقائد خراب عقائد اکثر دا خلق خراب بل دا دیو جنا چی ریا پا کرالا نمی اے کاؤ شہرت اے کاؤ اللہ رضا خنو پکتن بل دا دیو جنا چی روزی والا خاص کلیو وقتونے والا خاص کلیو چی ورد جمعیش پا یرانکی سلویختی یرانکی دا ټول د تبای اسباب دي ښا زګدا د پیغمبر نن دي راغلي ښا نیو خدا عملونو چی خلقو صفتو نکول کنا تدیر غرط کارو نکلی او دویم وباطل ما کانو یا عملون او کم نور عملونو چکلیو فسق و فجور باطل نمرات فسق و فجور ولی دا کارو نیم کلی دی کنا خوا جوارا اکلی دی شرابو نیس کلی دی توبت بوتلی بوتا پراتیوی انور دا دنیا شیطانی و گمراه اکلی دی کنا نالاوی باطلون احواسی باطل اغسا نیکی ندی کنا خوا نخوا بدی اکتول تباشو مانا دا باطل ما کان دا دا یو منزل بیان شو دول سمایاتنا چاگی که دریم دعوی دو صورتو چه پیغمبرا مسئلہ پرین دی کڑی را گرانی کار سمر گرانی خو پریدائی ما دا پرین دی گر ظلمت انگاوا اللہ مالک دی دی کار سوی نوی بخا ابی ارو پسی مرد بیان کو چه دستا مخالفت چی کی گی دا ټول د دغه خلقو نه چې مو دنیا پرست بس دغه مالونو سره محبت ته دنیا سره محبت ته او ته اخرت تراکاږي نه نه تیار کړي هغه د اخرت خبره نه مانی کنه اته په لراکاږي نو دوی منزل شروع کوي چې هغه ته تسلی وي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ترغیب سره تسلی لازمی چوتای ہوئی چکار پرین دی دعوت پرین دی تبلیغ پرین دی نو سوتا ہوئی زکم پرین دی چی عرص برابر دی نو تو تبلیغ و دعوت پارا چی سمر ضرورت تی اگا اللہ تعالی در کلی دی خواہ اغی کې د څه ضرورت دی اغی کې د دلیلونو دعوت هغه څوک کولی شي دین هغه څوک رسول شي چې دلیل ورسره به دلیل خبره چوک نو خلق بدلا په دې مخرا وولي به دلیل خبره کوي او دلیلونو درې قسمه دي یو تعقلی دلیلو نوی چه قرآن اغیط حکمت ویلیو خواه چه اللہ دخپل وحدانیت تپارا پدی عالم کے دس کائنات پیدا کری دی چه کل انسان اغیط او گوری نو عقلیتنا معلوماتو کیم دس عقل انسان لور کرے داسی چاگا کلا داغی تاو بوری نو اللہ رب العزت تینا معلوم کی دا سی لکا بلکل جی پستر گوی ہوئی نی خواب چا اسمانونو تاو بوری ازمکو تاو بوری نورات پوگمائی تاو بوری غرنو دریابونو تاو بوری نور دا اللہ قدرتونو تاو بوری نو معلوم کی تینا چی اللہ شتا دا ہر سجی کئی نو اللہ دیتا عقلی دلیل ہوئی دویم دے وحی چه انبیاء و طب وحی کی دا اللہ طرفنا وقت پو وقت باندی با جبریل علیہ السلام راتا پیغام بیر آلو نوی نوی اغیط دلیل وحی ہوئی او بدریم دے دلیل نقلی مخکنی کتابونا اسمانی کتابونا تورات انجیل زبور دا نقلی اللہ رب العزت پیغمبر توی دا دری والا تا سرشتا انتا وسنگا کار پریدی ننا اف من کانا علا بینات من ربیه آیا غسوکن چې ډیر کامیاب دی په یو کار دلیل سره د خپل رب نه بینه نمرات عقلی دلیل ښا چې دلیل وسره عقلی ډیر زیات دی د الله په وحدانیت باندې ویتلوه شاهد منه او هر وخت لګې دل دې په پسې یو گواه دا اللہ طرفنا چی جبریل علیہ السلام دے اغزی رازی وحی روڑی پیغمبر تا وقت پو وقت باندی خبر روڑی او پی اوساد کی زی رازی اغا شاہد دے کنفا یتلو لگی دوتا او تابیداره تویلش تیوشی پبلشی پس لگی دلی یوتن پبلتن پس لگی دلی ناغی تیتلوی خواه اکو الشمس و ضحا والقمر اذا تلاها اللہوی نورتاو گورا و ددد رناتاو گورا دام دا اللہ دا توحید دلیل لے کنا ابھی آدھے اس کو اگمیتا ہو گو رہا چی پنور پسی لگی دلی دا سنگا دا دینور پریوزی نوچی دی پلو گو رنو اس کو میں اوچت بلار بس خنور پریو تا دار پس راو خطا او دا غنہ کم آنا دا تلاہا تلاہا نمانا دارا چی جبریل علیہ السلام هر وخت کې پیغمبر سره رابطه ساتي تګ را تک کوي وحي و تراوړي دا دلیل وحي شو امن قبلی کتاب موسی امخ کې د دې قران نا کتابو د موسی علی السلام تورات آسماني کتاب امام و رحمان چی اگر پخپل وقت کی دخل کو رہنما و دخل کو دپار رحمت دیر زمانہ دو درکالا تقریبا تورات کو دنیا کی چلے دلے دے چیز موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری سمرا وقتو که زرکالو که دوزرکالو دی که توراتو بل کتاب نو اب یارو پسی انجیل نازل شخا تورات نو می ازدکوان استو چی دمرا صفتو ناد پیغمبر او دا دی امتو بل کتاب کې نو سمره جب تورات کې وفا هغه کې ډېر تصدیقات موجود وو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ګوره دې ته دلیل نقلی وی ښا نو تاسو را نقلی دلیل مشته ده چې مخکې دې قرآن نو کتاب د موسی علی السلام امامن هغه د خلقو پېښوا او ورحمه او د الله طرف نه رحمت وو د درې قسمه ذکر کړن او دا یو د پیغمبر تنوي شیخ الاسلام وی چې افامن کان دا وی هر مبلغ کې دی شي هر مبلغ چې کله هغه دعوت چلی ناغه سره دا درې واړه اسباب شته دي بین عمر سرشت دے دلائل دا قرآن عقلی ویتلو شاہدن وحی عمر سرشت دے دی قرآن کی وحی دلائل شتا او نقلی دلائل مخکی کتابونا دا انبیاؤں کتورات تے کہ انجیل لے او کتابور دے اگا عمر سرشت دے نو ہر مبلغ سرا دا تبلیغ دا پانا دا اسباب شتا کنا نو دیولی دعوت نه چلی دیولی دنیا کی خاموشی کی دغه سبا قیامت کې الله لا سره دا انکار نشي کولی چیر الله ما سره سنو ما به خلقو ته څنګه دعوت ورکړ ما به ته خلقو ته څنګه ستا دین رسو ما سره خو څه نو الله رب العزت وی نور څه غواړي دې قرآن کې شته کنه بینام پکې شته عقلي دلایل وحیم پکشته دی ویتلوه دمخ کی کتابونو بیانونو پکشته دی نتا نور سوال دا دعوت اسباب دی کنخا نذکر اس طور پسیوی اولائکا داولی ذکر افمن دین یوتن ندی مراد دا عام دیخا اولئک ازکا جمع روڑا چی دین امراد یہ خاص پیغمبر ندے ہر مبلغ تمراد دے نزکوی اولئکا دغا خلق چی اغیس را بینشتا دے اغیس را دلیل وحیشتا دے اغیس را نقلی دلیل نشتا دے نزکا کسان چی دی یؤمنون بی دی ایمان روڑی الله باندې وحدانیت سره دغه خلق ایمان راوړي اولایک یومنو نبی مطلب سو ایمان په الله باندې هغه څوک راوړي شي چې هغه ته د دین دا اسباب معلوم دي چې زمونږ د دین دلیلونه سودی درې عقلي دلیلونه دي وحي دلیل دی او نقلي دلیلونه دي چې دوره خو ته پته یې کنه چې مونږ خپل ایمان دا مکان په څه جوړ کړی دی د دې بنیادونه سودی کته بوزو کې زو کنه نو چې پوهیږي چې دې بنیاد قران دی د دې بنیاد د قران دلیلونه دي زموږ د ایمان دا بنیاد دي اولائک یؤمنون به ذکا وی خان او من یکفر به من الاحزاب او غسو کو چې انکار کوي د سنن انکار کوي د بیینن انکار کوي د وحین انکار کوي د آسمانیو کتابونو نه انکار کوي کته پوسټ نه او کینو نه پوي یلکه ته دلیل عقلی پیژنې وستانه مې واورې دنو ته دلیل وحی پیژنې وې نه خبر سي نه ته دلیل نقلی پیژنې نوې دلیل نقلی نه پیژنم او اسې دنیا کې اصلي شی او نقلی شی پیژنم نه نه مړه نو تا تاسو زونه یا کو اصلي شی نقلی شی نه پیژنم همایې کور به هغه څوک چې کفر کوي په دې قران باندې دا څوک دی لګ دیو کډیر دین الله وی من الاحزاب ډیر ډلی دیر نمونه دی نمونه بیز دنکی چه پا یو یو کسوم را جور شوی دی خواه توبا من الاحزاب دا شیعگان دیو دا یهودیان دیو دا عیسایان دیو دا اندوان دیو دا سیکان دیو حسن عبدال که او تا باکی ذکری ڈالا دا دا باکی فکر ڈالا دا و دیر شیدی پکی اللہ ذکوی من الاحزاب آخو دیر ڈالی دی او دشمار ندی فومن یکفر کی راجی ٹول خوا او دا غدی چی نبی علیہ السلام ویلیو دما امت با 73 دریو یا ڈالی جوڑی غٹی غٹی یادو لکھا او کلهم فی النار الا واحده طلب جهنم کی یوانا بس دریو یا کی یو ډل اجه تاسو نو شو چې یا رسول الله من هم دا څوک دي هغه ما انا علی واصحابیم ما انا علی واصحابیم اغه طریقا او اغه دین چې ما په خپل ژوند تیر کاو زما اصحاب خپل ژوند تیر کوم دغه جنتیان چې زما په قدم او زما په طریقه را رواني او زما د اصحابو په طریقه را رواني نو دغه اصلي خلک نو د پیغمبر طریقه او د اصحابو طریقه د کال دولس میاشتې شته د کال دولس میاشتې هغې کې چوټې نشته ښه چې د هغه طریقه پکې نه وي نو د هغې خلکو په ټول کال کې یو میاشت دینی میاشت هم نه لګې روزي ها هو زور ابیا ټول کال چوټې ښه عزیزا سمکار دے گوارے خواہ زمونگ دے کہ خوچوٹی نشتا مونگ خوبا دکال دولس میاشتی من دونکو دکال دولس میاشتی با عبادتو نکو دکال دولس میاشتی با ذکر کو قرآن بوایو کسمرا زمونگ نکی گن دکال دولس میاشتی او د احزاب دین چې دی د احزاب د ډلو د پاټو هغه ځای دی ښا چا یو میاشتان له مقرر کړی دا پدې کې بددي دینی چا بل مقرر کړی پدې کې بددي دینی بس بیا باندې ښا بیا چټی شو امان یا قربه من الاحزاب پنار موعد نور د دې ځای دی ادا اور وعده الله دې سره کړی ها فلا تک فی مریت منو نو نشی چری په شک کې د دې خپل دین مکیګه په شک کې د دې خپل دعوت نه او د خپل قران نه انه الحق من ربک یقینا دا حق دی دا رښتیا دین دی او د رب ستانه راغلی دی چې ځان نه دی جوړ کړی ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نراوړي اغه ډیر په لوي شک کې پراته دي سورې یوهود سلور داوی پورا شوې ښا هم به داوا چې الله تعبدو الا الله عبادت د الله حق دی دیم دعوی چنو علیم بذات الصدور د غیب علم صرف الله سره دی بل چا سره نشتا دریم دعوی لعلک تارکم بعض ما یوحا الیکم اے پیغمبر خبر پر نه دی دعوت پر نه دی زلتنګ نکی ګوره سلورم دعوی چې ارسو د سرشته کنی بینه د سرشته شاهد د سرشته کتاب د موسی د سرشته اوس کومه دی چې تا مسله پرې دی من کان یرید الحیات الدنیا هغه څوک چې وی چې نه دلری صرف د ژوند دنیا دی دنیا د پاره منډي وی دی دنیا د پاره کوششونه کیو ځانونه کړیو خرچي کوي بس تپوس نو کې نو یره وی دا دلته ځان کامیابول غواړي سړیا وزینتا او د خایس داوی خسته کورونه جوړي خسته وکي سامانونه جوړي خسته وکي پردې لګي خسته وکي فرنیچر لګي دا لګي وزینتا نه پوره کاټته دا پوره کیږي نه نوی نوی برا وزینتا او ازاله بیا لري کې در دنیا زینت تخا نو پیلے ماما لهم فیان اللہ ای پرور کومنگا دی خلقتا ددی دا کارونا و ددی دا خوارائیں فیہا پدی دنیا کی ورکولا ورکړی دي کنه تو ګوره څه چې وته ګور نه خپا بشي او شمارلې باندې شي چې دا بلډینګ سو منځله دی را نو خلق به ته وی چې دا شپې ته منځله دی وی ادي تساجتو دي تساجتو اجت خدا دې چې ته په بعد باران نه بچي دغه قدرې کنه نو دې اسمان تساجدو چې اسمان دې جوړ کو خدا نبی علیہ السلام ویلو چې غلط مال با په خاورو په شګو کې لګي دا علامه ده کنه دا خلق تخی چې غلط مال وګوره او دلری نخکاری حرام مال وګوره دلری نخکاری د رشوت او د سود مال وګوره دلری نخکاری د جواره او د شیطانې مال وګوره دلری نخکاری ارده تیار ده او هغه کې رڼا ده وزینتها دا ول ورنکړه الله نو فی لمن خلان له ور بلولو کوټګې نشو جوړولې دا لا وا ذکر و چې ور کوم ولا کله کله بل وسر روانې نو ول ور کوم نو فی لم ما لوم بیا پور ور کوم دیتا دا کلاونا و خوارد دی پدی دنیا کی فیها شما ریخا چی دا ٹول دی دنیا سامان دیخا وهم فیها لا یبخسون دی با پدی دنیا کی تاوانی نشیم لیکن دا خیرت نم دن آخلی اگی خواق لی کنا اگی چتا سرکی نی کنا جرسوٹ چن گیران او سار وختي پړولي چاړ باندې ناګه چې کی نتا ترم اومبوي چیرې به ګامې جمعات له پیسې ورکړي خدای دې قبول کړي ما وی چې دا غزه د پاروم څو کول واړی کنه او کنه اوس خدای غزه غم پکار وې دا غزه غم مکوا تا چې کم غم کو نه هغه وکوا بس نا غزه هغه ته نشي کولی اوس ښه اولئک الذین دا غزه دنیا پرس خلق دی علیہ السلام فی الاخرت الا النار نشتا د دې لپاره په اخرت کې بغیر د اور نه په هغه تما سنعو فیها تباہ و بربادی هغه عملونه چې کړی دي په دې دنیا کې د عبادت په نوم باندې چ دومره می حجونه وکړه دومره خیراتونه وکړه دومره می یتیمانانو او غریبانو له جامې واغسته دومره می غیله رو جماعت ورکړه اذوره می پیسې ولېګلې کلی تا چې په دې جماعتونو تقسیم کړي ښا نه اصلیا چې په جماعتونو تقسیم کړي نو یو جماعت بسوره ورسی دا کلچر علی کلی وکنه په جمعاتونو نو د چا ادرس او یلکه په دې خو بیلوم نه داخليږي دا لنه دا ولې حبت ما صنعو فيها دې تساجت ته په دې میدان نه چرته یو چټیا غستې وا برباد دی او عمل نه چې دې کړي په دې دنیا کې او باطل ما كانوا يعملون او باطل دی هغه نور عملونه د فسق او فجور د ګمراه او د شیطان او د نشو هغه خود برباد دي اب من کان علی بینه من ربه ایا غسوک چې په ډیر واضحه او ښکار دلیل باندې دې د طرفه د خپل ربنا چې هغه دلیل عقلی دې د توحید څومره ته معلوم دي ښا موحد تو ویتلو شاہد من هم او لگی دلے دے دسرا یو گواہ دا اللہ تربنا چیغاو تواہی روڑی جبریل علیہ السلام دا او قران کې نوم رات دی دا واحده کړه. ومن قبله کتاب موسی مخکې د دې قران نه کتاب د موسی علی السلام امامن هغه د خپل زمانه پیشوا او رهنما او ورحمه او رحمت د الله طرف اولائک دا خلق چې دا غي تعلق د الله د توحید سره دی د توحید د دلیلونو سره دی نو دغه خلق دی چې ایمان راوړي په الله باندې. ومن یکفر به او اسوک چې کفر وکړي په الله من الاحزاب چې ډېر ډلې دي دشمار نه دي کنه فنار موعده نور د دې سره وعده شوی ده. فلا تکو فی مریت منهم نو تمکی گا پشکی دا دی قرآن نا اصنا چی دی دنیا دی خلق تاو گو ری او شک دی پیدا شی چی مونگ سرا خسوک نشتا مخلوق خطو لا پل ری نو دا مونگ دا کار با سی نئی نو دیر دل بنده سرا پدی اللہ وی نا نا نا شکونه کې پدې انه الحق من ربک دا قران حق دې درفستانه دا دین اسلام حق دې درفستانه ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون ها اکثر پسې مزه کنا او اکثریت پسې باندې اکثریت پسې د دنیا پرز دي چې دا چا وټو نډیر شو کامیاب شو دا کامیابی ده کنا ها دا اکثریت دا حال لکنه خواه اللہوی لیکن اکثر خلق چیده لا یومنون دا غیب خدای باور نشتا دا غیب اللہ بانده اعتماد نشتا دا غیب پخپل مال و دولت و پخپل عهد و پا صدارت و پا وزارت و پا دی اعتماد دا غیب تا کامیابی ہوئی کنه خواه چیره بود کامیابی حاصل شو از مونگا ارمانو نه پوره شو او د خلق دواګانې قبول شوي. واه.